wakati wa Uthman radhiallahu ta'ala anhu, hasa kipindi cha kwanza hili jambo liliendelea, Uislamu ukafika huko Armenia, Ulaya Mashariki, Georgia huko ukaingia Uislamu, ukaingia Kabul, Afghanistan, Herat huko, Alhara inaitwa tunisba Alharawi, na miji mbalimbali Uislamu ukaingia mpaka Afrika. Katika zama za Umar Uislamu ukafika Misri, ukavuka mpaka ukafika mji mmoja unaitwa Afrika. Afrika mji, Afrika sijia la mji, nchi iko Tunis, ambaye jina hili wanasema linasibishwa na Afrikos ibn Tubba, ni jina la mtu alijenga mji pale. Sasa wakati wa Umar walisogea kidogo, hawakuweza kuingia. Wakati wa Uthman watu wakaingia, Qairawan masahaba Tunis, na ndio wao waliojenga mji wa Qairawan. Ikafanyika futuhat, Uislamu ukaingia katika nchi za Afrika, Uislamu ukaingia Ulaya, Uislamu katika baadhi ya maeneo lakini huko Ulaya, Uislamu ukaingia katika nchi za Asia huko ya mashariki kama Afghanistan na sehemu nyinginezo, katika miji ya Pashtun huko Uislamu ukafika. Walillahi alhamdu wal minna. Ndani ya kipindi kifupi tu watu wanapambana. Kipindi cha pili, nusu ya pili ya uhai na utawala wa Uthman ibn Affan, zilianza chokochoko pale, maneno Uthmani awapendelea jamaa zake, angalia kampa kitu fulani, mali zimezidi sasa. Waislamu wakuwa na mali sasa na futuhati, majibu yamekuwa mengi, wewe bwana kawe governor mali fulani, wewe kawe governor mali fulani, wewe mali zimekuwa nyingi. Watu wakaanza kuleta chokochoko na hawa, na wakati huo maswahaba wengi washafariki, wapo baadhi yao lakini wengi wako Madina pale, lakini katika miji huko kuna Waislamu wengi wapya wanaoingia katika Uislamu, hawajui ile neema watu waliokuwa nayo na tabu walizozipata huko nyuma, wamekuta raha tu. Kwa hiyo wanaanza kuleta tashwishi baadhi yao, lakini wakiongozwa na Myahudi mmoja aliyekuja kwa njia kana kwamba amesilimu, akiitwa Abdullah ibn Saba al-Yahudi, akajifanya amesilimu, lakini akaanza chokochoko, na kwanza akaanza kuukosoa utawala wa Uthman radhiallahu ta'ala anhu. Alipofika Madina akaona hapa siwezi, kwa sababu pana masuhaba wengi hapa. Kwa hiyo fitina zake akazipeleka huko Iraki, sehemu za Kufa, Basra na miji mingine, akenda Misri akapata wafuasi. Ili jambo lilikwenda likashughulisha utawala ndani, ikawa jihadi haiendelei, Uislamu na da'wa haiendelei nje, watu wanashughulikia mizozo, na hii ni hatari juu ya ustawi wa da'wa na ustawi wa Uislamu. Panapotokea mizozo isiyokuwa na maana, Uislamu unastawi zaidi panapokuwa na amani, kama alivyotuelezea hilo khatibu wetu katika khutba ya Ijumaa iliyopita, na ndio hivyo. Kwa hiyo ikawa tunatatua mizozo tu, fulani fulani kasema hivi, fulani ilikuwa hivi, shida mpaka ameingia Ali bin Abi Talib. Uthmani ameuawa, amekuja Ali bin Abi Talib, mizozo ikaendelea zaidi, lakini mpaka wakafikia Waislamu kupigana wenyewe kwa wenyewe. Hawa wanasema lazima wakamatwe waliomuua Uthman, tulipize kisasi. Ali anasema hapana, wacha utawala kwanza utulizane, tutawatafuta kidogo kidogo. Hakuna kidogo kidogo sasa hivi, wewe wahami. Vita ikapiganwa mpaka imefika wakati sasa nguvu ya Uislamu inateketea. Vikao vya suluhu vikafanyika, suluhu haikuzaa matunda, yakatokea mapote ya Khawarij, wakajitenga, wakapanga njama, wakaona njama njia sahihi ya kumaliza mzozo huu ni kuwaua hawa viongozi hawa maswahaba Makhawariji bwana, watu wabaya tangu zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakapanga njama ya kumuua Ali bin Abi Talib, Amr ibn al-As na Muawiya. Hawa wili watu walifeli, lakini alipanga njama ya kumuua Ali bin Abi Talib akafanikiwa, akamuua radhiallahu ta'ala anhu arda. Ndio akaja Al-Hasan sasa, kama tulivyoeleza Al-Hasan wakati wake ukaisha kwa kujiuzulu. Alipokamata Muawiya, alipokaa kwenye kiti sasa, ukaanza utawala mwingine sasa wa kiufalme, na huo ni mwaka wa 41 Muawiya anakikalia kiti cha utawala wa Waislamu. Na yeye akafanya juhudi kubwa katika wakati wake, Uislamu ukafika Europe, Uislamu ukaingia Europe, watu wakafika Cyprus, Cyprus, Uislamu ukaingia katikati huko ya Uturuki, Uislamu ukawa wamea tu Ulaya, unaingia Ulaya, na huku mashariki unakwenda tu, na huku upande wa kusini mwa dunia Uislamu unakwenda tu. Walillahi alhamdu wal minna, jambo limekwenda namna hiyo na sura ikawa hivyo. Sitaki kueleza historia hiyo kwa kirefu, lakini jamaa zetu hawa kwa yote yaliyofanyika haya waliofanya kina Umar, wanasema kwamba Uislamu haukwenda kwa utaratibu wa sawa sawa. Ni makosa matupu. Abu Bakar hakustahiki, Umar hakustahiki, wala Uthman hakustahiki, wala hao waliokuja baada ya Hassan, wote hawastahiki, bali makafiri wamemkiuka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ili Uislamu uende sawa sawa, basi angetawala wa kwanza Ali. Baada ya kufariki Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, angeshika al-Hasan. Baada ya al-Hasan, mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, aje al-Husayn, ndugu yake al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Baada yake aje Ali bin al-Husayn Zainul Abidin. Na baada ya Ali bin al-Husayn aje Muhammad bin Ali, Muhammad al-Baqir, watano wa sita aje Ja'far as-Sadiq, Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn, wanamwita Ja'far as-Sadiq. Baada ya Ja'far as-Sadiq aje Musa ibn Ja'far, ambaye wanamwita Musa al-Kadhim, wanamwita Musa al-Kadhim, Musa ibn Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd al-Manaf. Musa al-Kadhim. Baada ya Musa al-Kadhim aje mwanawe Ali ibn Musa, wanamwita al-Ridha, ambaye amezikwa Mashhad kule Iran. Baada Ali bin Musa aje Muhammad bin Ali bin Musa, wanamwita al-Jawad. Baada Ali bin Musa aje baada Muhammad bin Ali bin Musa aje Ali bin Muhammad, wanamwita al-Hadi. Wangapi huyo? Wakumi. Wakumi na moja aje al-Hasan ibn Ali ibn Muhammad ibn Ali ibn Musa ibn Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, wamwita al-Hasan al-Askari. Kumi na moja. Wa kumi na mbili bado atakuja. Yuko wapi? Yuko kwenye pango. Al-Mahdu al-Muntazar, wenyeta Muntazar, wakimtaja wasema ajjala Allahu farajahu, Allah afanye haraka kule kutoka kwake, aje kwa haraka. Akishakuja huko atawafufua kina Abu Bakar na kina Umar na kina Uthman na kina Aisha na kina Hafsa, atawasimamishia hadd. Vitabu vyao viko vyaeleza hapa kazi yake ni nini. Mahdi, kazi ya Mahdi, Muhammad ibn al-Hasan ibn Ali ibn Muhammad ibn Ali ibn Musa ibn Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Huyo imamu wa kumi na mbili. Kama hamkufuata utaratibu huu, nyinyi nyote mko kwenye makosa. Na kwenye darasa iliyopita nilinukuu kauli zao wakisema kwamba wameafikiana wanawachuoni wa madhehebu ya kishia ithna asharia juu ya kwamba yoyote atakayepinga uimamu wa mmoja kati ya maimamu hawa kumi na mbili au akatilia shaka juu ya uimamu wake, basi huyo ni kafirun, ni dhalun kafirun, khalidun mukhalladun fi nnar. Maneno yao, wewe utakuwa ni kafiri mpotevu, unastahili kukaa motoni milele. Bali wana lugha yao wanakuita wewe ni nasibi, adui wa ahli albayt. Kama ukubali hivyo, wewe hata kusema ah, mimi nawapenda ahli albayt radhiyallahu anhum, kwamba wewe ni adui, mpaka ukubali kwamba hawa ndio maimamu na wale ambao walishika nafasi hizo ni madhalim, tena makafiri, utabara na maadui zao. Kama hukutabara na maadui zao, bado wewe ni adui wa ahlul bait. Haya, tuungana kwenye lipi hapa sisi? Sasa kwenye hili, hili mzizi huu mkubwa ambao wao hawawezi kutanaza linao. Sio jambo kwamba tuweza kukaa vikao tukafanya sulhu kwamba basi hili liacheni. Msiwakufurishe hawa maswahaba, msikufurishe na sisi, acheni hilo. Ni jambo ambalo wao hawawezi kutanaza linalo, na kwa sababu hiyo basi, maadamu hawawezi kutanaza lina hilo na kujishusha kwenye hilo na kukubali wao kuacha msimamo huo, basi wataendelea kuwatusi maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa kuitakidi kwamba wanawatetea watu nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa na kuingia katika mada, ndazungumza kidogo sana katika maudhui na vipengele vichache, lakini ni maudhui moja pana sana kuliko mnavyofikiria sana. Haina, hakuna muda wa kuzungumza. Natakiwa nizungumze kutoka asubuhi mpaka jioni isha, na siku ya pili hivyo hivyo, na siku ya tatu, na siku ya nne, na siku ya tano. Siku tano zikiisha tutakuwa tumefika mahali fulani hivi. Mwaka mwingine tukikutana tuendelee tena. Mambo yao ni mengi mengi mengi mno. Sasa kwa hali hii, kwa sababu muda huo haupo, tutazungumza baadhi ya mambo ya msingi ambayo yatamsaidia adai popote pale alipo, mlinganizi, mwalimu, popote pale alipo, kuweza kupambana na hali hii na kuwatahadharisha watu. Tutatoa baadhi ya maelezo ambayo yatamsaidia Muislamu wa kawaida anayependa kheri na kufuatilia mambo ya dini, pingine anaweza kushawishiwa na mtu wa aina hiyo akaona kwamba yale aliyoshawishiwa nayo ni sasa, hebu nisikilize, kuna lipi, akakutana maneno kama hayo yatashawishi, pingine yakamvuta, ah, mbona zungumza vizuri bwana, ah, huyu nimempenda Sheikh Dani huyu, akaanza kumfuatilia akajikuta anakwenda kwenye ushia bila yeye kujua. Tunataka kuwatahadharisha watu wa aina hii, lakini pia kuwatahadharisha wale mashekhe wenye dhamana ya Waislamu ambao Waislamu wanawasikiliza, alafu bado wakawa wanawapa udhuru mashia na kuwasifu kwamba hawa hawana neno, hawa ni ndugu zetu, hawa hawatukani maswahaba, wanaotukana maswahaba ni mashia wa huko, eti watukana maswahaba wewe, alafu waje pale, ah, mimi situkani maswahaba bwana, na Abubakar Umar radhiallahu anhuma, mashekhe wa aina hii. Tunataka tuwapa tahadhari juu ya vitendo wanavyovifanya, kwamba ni vitendo viovu vinavyowaangamiza Waislamu na kupelekea kuwajia chuki Waislamu dhidi ya masuhaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambapo ni kinyume na mafundisho ya Qur'ani. Qur'ani ilitaka tuwapende. Sasa katika nukta ya kwanza kabisa ambayo wao wameingia miongoni mwa nukta za mwanzo walizozitumia katika kuwachafua maswahaba, ni madai yao ya kwamba maswahaba si waadilifu. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, wakawaingiza wanafiki katika taarifu ya maswahaba, wakieleza swahaba ni nani, wanawaelezea na wanafiki pamoja, kwa makusudi ili wazitumie zile aya zilizowapiga wanafiki, wampige nazo Abubakar, wampige nazo Umar, wampige nazo Uthman radhiallahu anhum na wengineo katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa hili tutakalo tulitazame sisi kwa upande wetu, tunasema nini, swahaba ni nani? Nadhani kuhusu maelezo kwa nani swahaba nilieleza katika darasa zilizopita. Swahaba ni nani? Kwa mujibu wa maelezo waliyotaja wanaovioni wa Ahlu Sunnah wal Jamaa, maelezo waliyotoa ndani ya kitabu na as-sunna, wanaelezea hivi kwamba swahaba, man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fi hayatihi mu'minan bihi wa mata ala dhalik, Miongoni mwa hao ni Al-Hafidh bin Hajar rahimahullah ta'ala, anasema ukitaka kumjua sahaba ni nani, sahaba ni mtu ambaye aliwahi kukutana na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika uhai wake. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hali ya kuwa mtu huyo ni mu'min, anamuamini Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na akafa katika hali hiyo. Narudia tena, ili mtu awe sahaba, sharti la kwanza awe amekutana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam macho kwa macho, hivi uso kwa uso. Mtume yule sallallahu alayhi wa sallam amemuona, au amekaa naye katika majlisi, labda yeye alikuwa ni kipofu kama Ibn Ummi Maktum, lakini alikutana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kukutana ni zaidi ya kuona, ni mtu umekutana naye, umesalimiana naye, umemsikia, amekusikia mathalani, huyo umekutana naye. Sasa kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo la kwanza kabisa la usahaba ni hilo, kwa maana kwamba mtu yoyote ambaye hakuwahi kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kuwa sahaba. Yoyote ambaye hakukutana na Mtume katika uhai wake, huyo hawezi kuwa sahaba. Usije ukadanganywa bwana kwamba kuna sahaba huko huko. Wapi? Huko mji fulani. Hakuna mtu huyo, kwa sababu ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika uhai wake, akasema hakuna nafsi yoyote hii leo inayopumua pumzi itakayoishi baada ya miaka 100 kuanzia leo. Kwa hiyo baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna yoyote baada ya miaka 100 yoyote aliyedai usahaba, akadai kwamba yeye ni sahaba. Watu wote walikufa kile kipindi cha ndani ya miaka 100, watu wote waliondoka. Waliokuja walikuja watu ambao waliwaona, waliomuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mpaka karne ya 4 alipokuja Mhindi mmoja aitwa Ratanul Hindi, akadai ni sahaba, wa huwa kadhab Ratanul Hindi. Lakini sahaba ni yule aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika uhai wake. Hili ni sharti la kwanza, lishike vizuri kabisa. Sharti la pili, akiwa ni mwenye kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana ya kwamba wale waliokutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wakati wake na hawakumwamini, hao si masahaba. Kwa hiyo Abu Lahabi sio sahaba, Abu Jahali sio sahaba, na wengineo katika makufari wa Kikureishi si masahaba. Abdullah ibn Ubay ibn Salul si sahaba. Kwa nini? Kwa sababu hakumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mnafiki, anadhihirisha Uislamu, anaficha ukafiri, si mu'min. Kwa hiyo hao ambao walificha ukafiri kwenye nyoyo zao na wale waliodhihirisha ukafiri, wote si masahaba. Sahaba ni yule aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamini, na yule ambaye alimwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini hakuwahi kukutana naye, pia si sahaba. Wapo watu wa aina hiyo. Kuna mtu aliyekiitwa Uwais bin Al-Qarni kutoka Yemen, Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alimtaja kwamba huyu ni mtu bora, ni kadha kadha. Akamwambia Umar, mkikutana naye mwambieni awaombee dua Uwais, lakini hakukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, si sahaba. An-Najashi mfalme wa Uhabesh, Mtume sallallahu alayhi wasallam amemsifia kwa uadilifu, na akawaambia masahaba zake, nendeni huko, kuna mfalme ambaye ni mwadilifu, watu hawadhulumiwi kwake, nendeni kwake. Lakini hakumwona Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakukutana naye, si sahaba. Na alipokufa mtu huyu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimswalia, lakini si sahaba, kwa sababu malaqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam fi hayati walau kana mu'mina, japokuwa ni mumin anamwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kipengele cha imani ni muhimu sana, alafu wamata ala dhalik, na akafa juu ya hiyo imani. Kama aliwahi kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamini, kisha akaritadi, akafa katika ukafiri, si sahaba pia. Kwa hiyo masahaba tunaozungumzia sisi ndani ya Qur'ani kwamba hawa wamesifiwa ni hawa wenye sifa hizi. Sasa zitabiki sifa hizi kwa Abu Bakr, kwa Umar, kwa Uthman na wengineo. Utaona wamekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali walisuhubiana naye kwa nafsi na mali, kwa nafsi na mali. Watu wametoa kile kilichokuwa chao, wamekitoa kwa ajili ya Uislamu, ili Uislamu ufike kwenye vizazi vinavyofuatia huko mbeleni, mimi na wewe na wengineo watakaokuja huko mbeleni. Hao walisuhubiana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakajitolea mwanga nafsi zao na roho zao na kila kitu chao, walikutana naye wakamuamini na wakafa katika hali hiyo. Hao ni masahaba tunaozungumzia sisi. Sasa suala jingine muhimu kabisa, je, masahaba ni waadilifu? Ukimsoma huyu mshia Abdullahi Nasir, ana kijitabu, kitabu kimeenezwa siku nyingi, kwa sababu hii kitabu kimeanza kutoka tangu ile mwanzo mianzoni wa miaka ya 90. Watu wako katika giza kabisa, wafahamu wengine wajui sunna, wajui kitabu. Vitabu hivi vikaanza kutoka kusambaza ushia, viko vitabu vinne vilifululiza kwa pamoja, shia na Qur'ani, shia na hadithi, shia na sahaba. Hiyo ni Abdullahi Nasir. Kwa watu wa ukanda huu, hasa Arusha na sehemu nyingine, pingine kila nyumba utakayoingia utakikuta hiki kitabu. Kimetoka chapa ya kwanza, hiki kimetoka mwaka 1990 na kimeandikwa hapa, chatolewa bure, hakiuzwi. Unajua maana yake bure kabisa, sababu ungeambiwa ununue labda ungelita sasa nitanunua kitabu cha nini? Bure kitabu, hakiuzwi hiki. Huyu asema hivi, ukurasa wa 6, baada ya kuona jinsi taarifa ya neno sahaba inavyotofautiana baina ya sunni na shia, maana yake tafsiri yao wao, tumebakiwa na swali moja, nalo ni je, wote ni waadilifu? Wote wamehifadhiwa na kufanya makosa? Kataja nukta hizi mbili. Je, wote ni waadilifu? Je, wote wamehifadhiwa kufanya makosa? Swali linauliza, ina kipengele A na B, alif wa ba. Je, masahaba wote ni waadilifu? Je, wote wamehifadhiwa kufanya makosa? Kwa maana je, masahaba hawakosei? Anasema hivi, majibu ya sunni hapo ni ndio. Kwa maana sunni wanasema swahaba wote ni waadilifu na wote maswahaba wote hawakosei, wamehifadhiwa na makosa. Anawajibia masunni kwamba masunni wote wasema hivyo, eh? Sawa. Kwa hiyo masunni wanasema kwamba, masunni wanasema ndiyo, sahaba wote ni waadilifu na wote wamehifadhiwa na kufanya makosa. Hivyo ndivyo anavyotuambia Shekhe Muhammad al-Khatibu katika kitabu chake. Anadai kwamba Sheikh Muhammad al-Khatib katika al-Khutut al-Aridha amesema maneno haya. Huyo Muhammad al-Khatib huyo ni Sheikh mmoja aliandika kitabu chaitwa al-Khutut al-Aridha, baada ya kufanyika mkutano mkubwa na wachuoni wa Kiislamu kule Misri, wakitaka kuwakurubisha mashia kwamba wawe ni ndugu zetu, tuwe pamoja, tufanye kazi kwa pamoja. Kuna kitu kinaitwa at-takrib, harakati za at-takrib, za kuleta ukuruba baina ya Shia na Sunni. Kwa nini watu wakubali? Sasa kuna baadhi ya mashehe walikuwa wanakwenda mbio kutaka kuleta ukaribu. Sheikh Muhammad al-Khatib siku nyingi akagutuka, akasema hapana, sisi na mashia tuna misingi madhubuti mipana inayotutofautisha, hatuwezi kuwa pamoja na wao mpaka wakubali kuyaacha haya. Alipingwa kikweli kweli, tukutuletea Wahabi, tukutuletea hivi, maneno mengi yakasakamwa, ulimwengu ukamsakama. Kumbe tayari ilikuwa ni njama washazitengeneza kwa baadhi ya wanaochuoni wa Kimisri ili wasadikishwe, lipitishwe hilo, na walilipata. Lakini huo umoja wenyewe na ukaribu wenyewe haukuwa, kwa sababu Shia hawakuweza kustawi na kudumu katika hilo. Ni lazima watukane maswahaba, kwa hiyo wakaandika vitabu kwa watusi maswahaba. Sasa hapa huyu amemtaja kwamba Shia Sunni wanasema hivyo, kwa maswahaba ni waadilifu na wamehifadhiwa kufanya makosa, kwa maana hawakosei. Hivi ndivyo anavyosema Abdullah ibn Asad. Alafu akaanza kutoa mifano, kama maswahaba hawakosei, mbona fulani kafanya hivi, mbona fulani kafanya hivi, ikaja aya ikasema hivi, mbona fulani kasema hivi. Sasa ukiona ni kweli, mbona zimekuja aya za kuwasuta maswahaba? Maswahaba asema kuna maswahaba waliozini, ni kweli walipatikana baadhi yao. Kuna maswahaba walizua uongo, ni kweli lilipatikana jambo hili katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna watu walizua kwamba Bibi Aisha amezini, walikuwepo, lilipatikana, ni kosa lilitokea hili. Kuna maswahaba wamekimbia vitani, na kukimbia vitani ni dhambi kubwa. Sasa vipi mtasema maswahaba wakosea? Sisi haya utabaki, basi masuni wamekosea, kwa sababu wewe ni mjinga ujue, kwa sababu ni mjinga. Waqatala Allahu aljahl. Sasa ahlusunna hawasemi hivyo. Ahlusunna wanachokisema maswahaba ni waadilifu. Hiki kipengele cha pili hiki, kwamba wamehifadhiwa kufanya makosa, umekiongeza kwa lengo maalum. Hakuna yoyote katika wanawachuoni wa ahlusunna waljamaa anayesema kwamba maswahaba hawakosei, hakuna. Lakini wanachokisema maswahaba ni waadilifu. Uadilifu ni kitu mbali, na mtu kuwa amekosea ni kitu mbali kabisa. Ni vitu vili tofauti, mbali mbali. Usitake kuchanganya katika mambo haya. Ikiambiwa bwana fulani bwana ni mtu mwadilifu kweli kweli, haina maana kwamba hajawahi kukosea huyo tangu amezaliwa mpaka kufa kwake. Hakuna mtu huyo. Sasa wao wamepita katika mlango huu, wakazalisha hiki kipengele cha pili ili wahalalishe hayo mengine. Ahlusunnah waljamaa hawasemi maneno hayo, kwamba maswahaba wote kwamba maswahaba hawafanyi makosa, bali wanasema kwamba maswahaba ni waadilifu. Sasa swali, mtu anaweza kusema mbona umeng'ang'ania hivyo tu, kwani uadilifu maana yake ni nini? Katika taarifu sahihi ya uadilifu, muadilifu huwa man ghalaba khairuhu sharrahu wa lam yujarrab alayhi itimadu kadhibin. Huwa al-adlu, muadilifu, man ghalaba, huwa man ghalaba khairuhu sharra, ni yule ambaye khairi zake zimekuwa nyingi juu ya shari zake. Kama na mambo mabaya yapo, lakini khairi yake ni nyingi zaidi. Walam yujarrab alayhi i'timad kadhib, na hapajajaribiwa kwake kukusudia hasa kusema uongo. Sasa angalia wale ambao walizusha uongo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, hawakukusudia kuzusha uongo. Kuna mtu katika wanafiki alizusha uongo, alafu ule uongo akaueneza watu, kuna baadhi ya watu wakausadikisha wakijua ni kweli, kwa hiyo wao wakaeneza zile habari za uongo. Hilo ndio kosa lao. Lakini lam ya'tamidu al-kadhib, hawakukusudia kusema uongo. Mtu akikusudia hasa kusema uongo hata kwa utani tu, huyo anajivunjia sifa ya uadilifu, si muadilifu tena huyo. Yule anayefanya maasi ya dhahiri shahiri, haoni haya, anafanya madhambi mbele za watu, huyo si muadilifu, huyo ni fasik. Tumeelewana? Kwa hiyo muadilifu, mtu muadilifu anaweza kutenda makosa kibinadamu. Sasa ili tulisadikisha hilo kiQur'an, haya maelezo niliyataja ameyataja al-Imamu As-Sanani katika sharhi yake Bulughul Maram Subul Salam, huwa man ghalaba khairuhu sharrahu. Maneno haya mpaka mwisho wake ameyataja As-Sanani rahimahullahu ta'ala katika Subul Salam, ambayo ni sharhi ya Bulughul Maram juzu ya 4 ukurasa wa 405, ambayo ni sharhi ya hadithi 1317 kitabu al-qadha. Ukifungua kwenye Bulughul Maram ukiwa na Subul Salam utakwenda kupata maelezo hayo, nani mwadilifu. Sasa hebu tuitazame Qur'an, yatupa sura ipi juu ya uadilifu? Mtu akisifika kwa sifa ya uadilifu, ile sifa ya uadilifu inampelekea kuwa attaqi, kuwa ni mcha Mungu, kama anavyosema Allah, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Fanyeni uadilifu, kwa sababu huo uadilifu, kwa kufanya uadilifu ni kwa kukaribu zaidi na kumcha Allah. Mtu kuwa taqi ni mtu kuwa muadilifu. Sawa. Haya, turudi tena. Ukisoma katika suratu Ala Imran, Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akielezea sifa za watu waliostahiki kuingia katika aljanna, anasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Tunde kidogo kidogo. Allah subhanahu anasema kimbilieni kwenye msamaha wa Mola wenu, na kimbilieni kwenye pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi. Pepo hizo zimeandaliwa wenye kumcha Allah, yani upana wa pepo ni pana mno. Hii ardhi itandikwe, zile ardhi saba zitandikwe na mbingu saba zitandikwe, zote ndio upana wa pepo. Ndio maana mtu atapewa katika ufalme wake madda al-basar, atatazama hapana huko, haoni mwisho wake, kote ni kwake. نسأل الله تعالى الجنة ونعوذ به من النار.